غیرت من لئی ټول جهان دے غزی غزی وطن افغانستان دے پنا غیرت من لئی ټول جهان دے غزی غزی وطن افغانستان دے غزی غزی وطن افغانستان دے نمائن یہ غیرت ولسونا هر ګډنګي جوړ دي سانګرونا زئی پای دي تمام ولایتونا هر ګډنګي جوړ دي سانګرونا ملګر غزنی کنورستان دے غزنی غزی وطن افغانستان دے ملګر غزنی کنورستان دے غزنی غزی وطن افغانستان دے پنا غیرت من لئی ټول جهان دے غزنی غزی وطن افغانستان دے غزنی غزی وطن افغانستان دے نو تروس پشان تکا تکڑو نسکورا کڑو چوڑی وار تٹول عمر پی غورا جوړی ور تټول عمر پی غورا سافل دی کا کندوز دی کا بغلان دے غزی غزی وطن افغانستان دے سافل دی کا کندوز دی کا بغلان دے غزی غزی وطن افغانستان دے پنا غیرت من لئی ټول جهان دے غزی غزی وطن افغانستان دے پنا غیرت من لئی ټول جهان دے غزی غزی وطن افغانستان دے غزی غزی وطن افغانستان دے او چی چا دور تک لئی کوګ نزارا بسترګوی ور کړی دا خنجر پری جوړی سام دا ور دا ماشرا بسترګوی ور کړی دا خنجر پکیا کپستی کا لغمان دے غزی غزی وطن افغانستان دے پاتیا کا پاتی کا او کا لغمان دے غزی غزی وطن افغانستان پنن غیرت من لئی ټول جهان دے غزی غزی وطن افغانستان دے غزی غزی وطن افغانستان دے تسرو زرو غمائی دا کندہارا مشہور دا سی خوس او نیگرہارا ہیرات نمروز بدغیز دیکھا مزارا مشہور دا سی خوس او نیگرہارا پامیان وردک پنجشیر کا بدخشان دے غزی غزی وطن افغانستان دے پامیان وردک پنجشیر کا بدخشان دے غزی غزی وطن افغانستان دے بنوں غیرت منا لٹو پنن غیرت اتمن هي ټول جهان دې غزي غزي وطن افغانستان دې غزي غزي وطن افغانستان دې هو ته خور فرات خان او د پروانا خيستان خلي بغونا دا پاخمانا طول جان دا کافی ساو شابر غانا خيستان خلي بغونا دا پاخمانا تل د نورستان هر کومندان دې غزي غزي وطن افغانستان دې تل د نورستان هر کومندان دې غزي غزي وطن افغانستان دې بنو غیرت منلې ټول جهان دې غزي غزي وطن افغانستان دې غزي غزي وطن افغانستان دې نو لیکی تانسڑ پلوی نو شیر نسمونا دسک جال بوی دخال کو سڑونا زګ جن بوی د خان کو زړو نا هو رافق حق یار ظلمای د قبل جان دې غزي غزي وطن افغانستان دې رافق حق یار ظلمای د قبل جان دې غزي غزي وطن افغانستان دې پنن غیرت من لای ټول جهان دې غزي غزي وطن افغانستان پنن غیرت من لای ټول جهان دې غزي غزي وطن افغانستان دې غزي غزي وطن افغانستان دې غزي غزي وطن افغانستان